Yo, bienvenue à toutes et à tous. Un petit live stream vite fait comme ça. Bienvenido para todos en Música for Caribe original. Soy petit bisé. Vamos. Mabe osala kinga mari lelo nakoyebisa yo oboya kinga likolo na ye o mari mokeo komi nde kokanisa nzambe mari nayebisi yo ye azali na basi na ye okufelaka ye se pamba ntango alikama ye akokima yo lelo oyo nzambe alalaka te mari lelo ozwi likama akimi yo okomi kobengisa ngai mari mokeo ngai mpe na boyo owelaki ye mpo na sukse owelaki ye mpo na voiture owelaki ye mpo na mbongo e mari mawa olobaki na nga nde defayo okomi lelo kosekisa ngai soni na miso esali yo okomi koloba oboyi voiture mpo akimi nde kosalisa yo soni mawa bongo na voiture ekosalisa yo onyokolaki nga ofingaki ngai owanganaki ngai epai ya baninga lelo okomi nde kobengisa ngai okomi koloba mobali na ngai pardon bawa Ekoya nani ayebiwa Eko Zamande lokola ndoto tango ekoya ekoye banateho Zambeo mokinye tonda makambo likambo ekoya nani ayebi Soki ekoya na butu soki pena moyi soki na tongo soki na pokwa Zambeo mokinye tonda makambo likambo ekoya nani ayebi soki lelone ozuoliya obomba ndambwe Oye koya lobi toye bitehu Zambeo mokile tonga makambo likambo ekoya nani ayebi Yoseli na ngai awatozali na bomoi tolingana pe toyokana Zambeo mokile tonga makambo likambo ekoya nani ayebi mokili ye lelane ya bisengo Nobinde pasi si malobinde mawa Zambeo, mokine tonda makambo Likambo ekoya nani ayebi Soki lelo na wei Omengo pona banana ngai Likambo ekoya toyebiteho Zambeo, mokine tonda makambo Likambo ekoya nani ayebi Sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sakuba, sak kala Ema melu kala Ema melu kala Ema melu kala Ema melu kala Ema melu kala Ema melu kala Asali erreur po apanzi sango Pena miso ya ba kamarade nga inalebi Suwa na monte mae nga inabengi Milimo ya bangoko La Marquitos Akoluka nyoso potoka buwana na ye Asali ewe po apanzi sango Pena miso ya baka maradenga inalembi Suwa na monte maenga inabengi Milimo ya bangoko Wana monte maenga inabengi milimo ya bangoko Enga inalinga kaye Mnabangi kosa lezongo Enga ina yembi na zembo Ami koyoka Enga ina linga kaye Mnabangi kosa lenzongo Enga ina yembi na zembo Ami koyoka Oh! mwana keba e Nabora bome o kande Nabora bome mwana keba e Nabora bome o mwamba e Nabora bome mwana keba e Nabora bome o sipinge Nabora bome mwana Kela panka ya babasha Piki e shama, shama Banya karaka moninga boete shama Banya karaka moninga boete mama Piki e shama, shama Naya karanda koko lukayo piki e Thank you. Ozali Komo sukali na lole monangai Kutuna mose kutangao Pongi na zuwa wapie Na komituna pona nini Zoka libandeli ya bolingo Kasi na kobanga koye visayo Loko la pena zalimo payao Oko banda nyo solo kuta Wana na mimi kuruze Ozali Ozali Komba sukali na lole monangai Kutu na mose kutangao Pongi na zuwa wapie Na komitu na mpona nini Zoka libandeli ya bolingo Kasi na kobanga koye visayo Loko la pena zalimo payao Oko banda nyo solo kuta Wana na mimi kuruze Ozali Zuwa wapie na komitu na pona nini Zoka libandeli ya bolingo Kasi na kobanga koye visayo Loko la pena zalimo payao Oko banda nyo solo kuta Wana na mimi kuhuze ozali Bolingo ezali kosuwa angai Mwete opo yeba mama Malo bama zali kosonga na mongongo Mwena sakule zaliteho Talanga na misomba la moko na ndambwe Neho nimi Rosali Bolingo ezali kosuwa angai Mwete opo yeba mama Maloba mazali kosonga na mongongo Mwena sakule zaliteho Talanga na misomba la moko na ndambwe Neho nimi Rosali Leo Anonymi Rosalie. Comi singa liboma. soki na moni yote banga tongo na bandiko beta tangwe banzela nyonso sepo ya koluka yo motema mokita yango moi nanga nyonso na maboko na yo ye ajista pitie sheri lemisa singa ozali kitoko mingi zoto ya nina mino peme pauni miso mike mizoto okomisinga izoba Kusilema Unia kusilema Unia kusilema Unia kusilema Thank you. yango ekopesa ngai susi oro mwana mama oh mwana mama nalelaka se na motema mama mama mama mama mama nalingaka te banyokolo nzoto na ngai susi na motema oh mwana mama natekaka ngambisi na libalo bafami na ngai yoyoyoyo yoyoyo kombima na ngai na miso ya bato mpo nalongola susi susi oyo bapesa ngai na moto nalulaka na bamwaye eleka na banzaki na simi likolo nzoka nanyataki liyanzi yo mama elamba ebomba mabe ya nzoto na ngai kasi ebombi mpasi ya motema te nasimi fungola ya bambanda nakoma kolela kitoko na ngai ya bomwana bayitinga na motalaka na pusa kolula mibali na nzela lele desizio nazwaka na nzela ya zando na miso ya mobali nakomi baba ntongo ekotananga se na makanisi nakana mpe nakotanga se bapamo na mileli ye pasi ya moto temwe se motema na yo moko bombanda ezali lokola likelema o okobomangai pamba olula libalo mosika yeba mpasi ya moninga na mbeto ya lopitalo momomo mama mama mama mama bisengo na mpasi oyo ezali na ngai kambo ya motema na mwasi kutu ayebaka na ye te mama réponse na ye ya monoko je larson je suis encore jeune nakotolanga eloko na nzoto bolingongo ya ema soki na ngai ya moto etelemaka nzambe epanzani nazingi maboko likolo ya makanisi réponse na ye ya monoko j'ai l'argent je suis encore jeune asilisa ngai mposa ya makwelo yo mama mama bana tombota kutu akipaka na ebango te mama kobanda na mwasi kutu ayebaka na ye te mama réponse na ye ya monoko je lamo je suis encore jeune andele mbue mokili ya ndengo nga e andele mbue nabimaka na mpasi yo andele mbue nalelaka se na motema mama apotolanga eloko na nzoto bolimongo ya pema soki na ngai ya moto etelemaka nzambe epanzani nazingi maboko likolo ya makanisi ala réponse na ye ya monoko oje lao je suis encore jeune nabimaka na mpasi yo andele mbue nalelaka se na motema mama salisanga Sai Likani ya motema ya moto soki eloba mina nute yango ne babengi sekele. Tango ekobi malibanda bato bakomi koloba basusu mpe bakoka mwa bomba mingi na toni noki na kufa na likambo na motema nazali elenge chage ya kolinga mpasi yeye poswa na motema ezanga na lisalisi bazela nyonso akendeke ekomise na luka na mona ete bandako ebomba makambo tika lelo na loba tika na bimisa o lokola na zwi tango moto moko te anima komema mpasi ya moninga mpo ezali kaka se likambo ya motema ye. Bana nyonso na fami bilongi bikokokanaka te tina nini dera kolinga ekokana Kinshasa kasi oyebaka motema ezali na esika emesana nawela nini nga mwana mama yamba na yo ya makila mawa na nga mpe mpasi na nga mingi bakondimaka basusu mpe bakodute ayeayeayeayeaye tozali bana moka moko elango na nani mama pasi akolinga etumwe maboni zoto na susi posa akolinga esilanga e mobali nyonso nalinga suka kaka boyanga l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Moitié toi, moitié moi. Bon, la vie à mon débat. Bon, la silence, yeah. yeah. Hello. makambo maleki ngaye mama, makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampangio nakomi kobanga. Makambo maleki ngaye mama, makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampangio nakomi kobanga. Tango tobalanaka nyonso na esengo ngoya ekoma na kati ekomi nde bololo nzambe libala ekoti makambo esengi toka bwana nandimaki te yo lelo nakomi kokanisa bisengo na mabe yanga na yo otambwe nakokaki te nakokaki te kokabola libala epoti nde mbuma lutadila na bebi. Makambo maleki ngaye mama, makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampangio nakomi kobanga. Makambo maleki ngaye mama, makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampangio nakomi kobanga. Tango tobalanaka nyonso na esengo ngoya ekoma na kati ekomi nde bololo nzambe libala ekoti makambo esengi toka bwana nandimaki te yo lelo nakomi kokanisa bisengo na mabe yanga na yo otambwe nakokaki te nakokaki te kokabola libala epoti nde mbuma lutadila na bebi. Consolation na mon atambwe mon pali nanga sentiment go malade songi sa monte mbamba na base kinga yo na peli malade na peli ngolo langwe na samwe ne soto ona kokanisa se yo molingo elekiye epesinga malade o chéri na komi solo soba ditamwe zongi se la kangolo lango chéri chéri o songa e ata noto consolation na mon atambwe mon pali nanga sentiment go malade songi sa motema mbamba na basi kinga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe ne zoto ona kokanisa se yo nalinga nalinga rosoki oke ngai makani sintambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yaka papa ntambu nazwa consolation na beli folie ya kolinga tension ematinga noki nakufa o ata ndoto consolation na mona tambwe mobali na ngai sentiment ngo malade songisa motema o bamba na baseki ngai yo na beli malade na beli ngolo lango e na sambwe ngo nzoto mpona kokanisa se yo songisa ngo motema sentiment ngo malade o chéri nakomi solo soba ditambwe zongisela nga ngolo lango papa baswanaka mpepa yo nanaka chéri londene ekangi nga na miso na langwe chéri lutadila e ata ndoto consolation na mona tambwe mopali na nga sentiment ngo malade zongisa motema mabanda baseki nga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe nde zoto mpona kokanisa se yo nalinga nalinga rosoki oke ngai makanisi ntambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yaka papa ntambu nazwa consolation na beli folie ya kolinga tension ematinga noki nakufa o Atando to consolation na mona tamboué Mobali nangai sentiment go malade songi sa motema o bamba na basiki ngayo na peli malade na peli ngolo langoué na samwe ngonzo to ona kokanisa seyo olingo ilekiye epesinga malade o chéri na komi solo sobadi tamboué Songi se langango lo lango, chéri, chéri, osonga e, ata noto. Consolation na mona tamboué, mon pali nanga, sentimango malade. Songi sa motema, mabanda ba se kinga yo, na peli malade o, oh. Na peli ngolo lango e, na samwende soto, wana kokanisa se yo. Na linga roso ki oke ngai makani sintambu Zongela ngai nabika, trésor na ngai Yaka yaka papa tambu, nazua consolation Na beli folie akolinga, tension e matinga no kina kufa o Atando to, consolation na mona tambue Mobali na ngai, sentimango malade Songi sa motema o, bamba na base kinga yo Na beli malade Na beli ngolo langue Na samwe ngonzo to Bona kokanisa seyo Sempona mosa